อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณเป็นช่วงของการสักษาหรือว่าสนทนาซักถามปัญหาแล้วก็พูดคุยธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์ของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีโน่นเลยนะคะวัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโทภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านมากราบนมัสการแล้วก็รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้สักษาแล้วก็พูดคุยตอบปัญหาในเช้าวันอาทิตย์นี้กันเลยนะคะเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ของวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะคะเป็นวันแรม14ค่ำเดือน10ปีมาแม่ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะก็จะขอหยิบยกเอาปัญหาที่คุณสุชีพได้เขียนมาถามพระอาจารย์เพิ่มเติมนะเจ้าค่ะในเว็บไซต์ซึ่งคุณสุชีพเนี่ยเคยถามพระอาจารย์มาแล้วครั้งหนึ่งแล้วพระอาจารย์ก็ได้เมตตาที่จะตอบไปละครั้งหนึ่งนะเจ้าค่ะ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ใช่เจ้าค่ะทีนี้เนี่ยก็ยังมีคำถามเพิ่มเติมมาในคราวที่คุณสุชีพถามมาเมื่อวันพุธนั้นเนี่ยก็จะถามเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงบัญญัติขึ้นไว้ในขันห้าขันใดขันหนึ่งนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ ที่เดี๋ยวขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ทบทวนนิดนึงแต่คำถามใหม่เนี่ยก็ถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าอุปทานขันคือกองทุกข์จึงมีคำถามเพิ่มเติมว่าหากเขากล่าวว่าสติปัญญาก็เป็นทุกข์เช่นกันเนี่ยและสังขารทั้งหลายก็เป็นทุกข์เป็นอนิจจังดังนั้นธรรมะทั้งหลายก็เป็นอนัตตาสติปัญญาก็ดับได้โดยเขาจะเชื่อมว่าสติปัญญาก็เป็นทุกข์ดังนั้นก็ควรจัดอยู่ในขันธ์5ได้อันนี้ไม่ทราบว่าเราจะตอบชี้แจงกลับเข้าไปยังไงดีเจ้าคะ คือเรื่องที่คุณสุชีพถามมาเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะสามารถหรือไม่ที่จะจัดเจ้าสติหรือว่าปัญญาหรือว่าสมาธิลงไปอยู่ในส่วนของขันธ์ทั้ง5นะซึ่งอันนี้อาตมาได้ตอบเบื้องต้นไปแล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่ามันจัดลงไปอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเราต้องจัดตามอริยสัจ4ถูกมั้ยซึ่งอันนี้ได้คุยไปเมื่อวันพุธทีนี้ว่าก็มีคำถามสืบเนื่องว่าเอ๊ะแล้วถ้าเขาว่ามาอย่างนี้เราจะว่าไปยังไงนะก็เลยนำคำถามเนี่ยมาคุยกับคุณเตือนใจอีกครั้งนึงในช่วงของวันสุดสัปดาห์อย่างนี้เพื่อที่จะให้มีการพูดคุยอภิปรายกันเพื่อให้ทำความเข้าใจกันนะเรามาทบทวนกันนิดนึงก่อนนะประเด็นที่คุณสุชีพถามมาในที่นี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะจัดธรรมะอันใดอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเนี่ยลงไปในขันธ์ห้าได้หรือไม่นะอันนี้อาตมาตอบเฉพาะเจาะจงไปละว่าไม่ได้นะเพราะว่าทุกอย่างมันไม่ใช่ขันธ์ห้านะคำว่าทุกอย่างจัดลงได้ขันธ์ห้าหมดอันนี้ไม่ใช่พุทธวจนะนะแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติทำเอาไว้คือเรื่องของอริยสัจ4แต่ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมาอยู่ในอริยสัจ4นี้แล้วกิจที่ควรทำก็แตกต่างกันสติปัญญาเราพูดง่ายๆคือมรรคนะมรรคศีลสมาธิปัญญาพวกนี้รวมอยู่ตรงนี้ศีลสติสมาธิปัญญาอันนี้คือกองที่เรียกว่ามรรคมรรคเป็นสิ่งที่ต้องทำให้มากๆต้องเจริญต้องปฏิบัติต้องเอามาทำต้องทำให้เกิดขึ้นเช้ากลางวันเย็นต้องทำอันนี้คือเรื่องของมรรคนะส่วนเรื่องของความเกิดความแก่ความตายเรื่องของขันธ์5พูดง่ายๆอันนี้คุณต้องทำความเข้าใจกิจที่ควรทำมันต่างกันถ้าบอกว่าเราเอาไปปนกันโดยคิดว่ามันเหมือนกันอันนี้จะทำให้การปฏิบัติของเราสับสน อ ันนี้ก็อาตมาพูดย่อๆประมาณนี้ทีนี้ที่ยังไม่ได้พูดเพิ่มเติมแต่ไม่เป็นประเด็นให้คุณสุชีพถามมาอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าเรามาดูคุณสมบัติเนี่ยนะของสมาธิอ่ะสมาธิท่านผู้ฟังที่เคยไปฝึกสมาธิจากที่ไม่เคยมีสมาธิก็มีสมาธิมาใช่ไหม okay. และที่มีสมาธิมาอยู่แล้วเนี่ยบางทีกลับบ้านไปสมาธิก็หายไปเอาสมาธิก็ไม่เที่ยงสิ okay. ใช่ไหมสติเมื่อก่อนไม่เคยมีมาเดี๋ยวนี้ก็มีมาเออมีมาบางทีทำไม่ถูกมันก็หายไปเอาสติก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะเนี่ย ปัญญาก็ไม่เที่ยงเหมือนกันอ่ะไอ้พวกนี้มันไม่เที่ยงเหมือนกันหมดอ่ะเอาก็ในเมื่อถ้าขันห้าก็ไม่เที่ยงแต่พระพุทธเจ้าย้ำอยู่เสมอเลยว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระก็ต้องตอบว่าไม่เที่ยงไม่ใช่แค่พระหรอกโยมก็ต้องตอบว่าไม่เที่ยงเอาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเอาก็ต้องเป็นทุกข์สิ เขาก็ยืนยันไว้ชัดเจนใช่ไหมเอาทีนี้ในเมื่อศีลก็ไม่เที่ยงสมาธิปัญญาพวกนี้ก็ไม่เที่ยงเอาไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์สิเป็นทุกข์ก็เป็นอนัตตาสิเอาเป็นอนัตตาแล้วเราจะมาเอาเป็นตัวเราของเราได้ไงเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่มีความสับสนว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นอยู่ในขันธ์เหมือนกันนะเพราะมันมีคุณสมบัติเหมือนกันตรงนี้ถ้าเราเอาไปปนกันมันจะสับสนเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องของมรรคให้เรามาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเป็นสิ่งที่ต้องทําให้มากๆทําให้มากๆแต่เรื่องของขันธ์5ต้องทําความเข้าใจถ้าจะมีคนบอกว่าเฮ้ยปัญญาเนี่ยหรือสติเนี่ยเป็นหนึ่งในขันธ์5โอ้โหคุณกล่าวตู่พระพุทธเจ้าอย่างมากเลยเพราะนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้อะไรคือขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์5ให้ทํายังไงกับมันให้เข้าใจมันมรรคสติสมาธิปัญญาพวกนี้ศีลสมาธิปัญญาพวกนี้อันนี้ให้ทําให้มากๆมันคนละเรื่องกันถ้าเราไปเข้าใจว่าสติไม่มีมาก็ดับไปเอางั้นฉันก็ปล่อยวางแล้วกันไม่ทําโอ้โหผิดมากๆเลย จุค่ะ ผิดมากๆเลยเพราะมันไม่ใช่สตินี่ต้องทำให้มากๆยังไงก็ต้องทำให้มากๆสตินะ ให้มีสติมากเข้าไว้ ใช่ใช่สมาธินี่ก็ต้องให้มีและปัญญานี่ต้องให้มีทีนี้พอคุณมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยคุณเห็นความจริงในสิ่งต่างๆในขันธ์5แล้วทำให้เกิดการปล่อยวางได้อันนี้ถูกต้องทีนี้ประเด็นก็คือว่าอ้าวแล้วก็ในเมื่อมันไม่เที่ยงเหมือนกันน่ะมันก็น่าจะรวมกันได้สิเป็นขันธ์5ได้ตรงนี้มันมีความแตกต่างกันอยู่แต่ความแตกต่างกันระหว่างความไม่เที่ยงในขันธ์5กับความไม่เที่ยงในองค์แห่งมรรคมันมีความแตกต่างกันอยู่อย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้าแนะนําให้พูดถึงธรรมะ6อย่างที่เป็นส่วนแห่งวิชาเช่นอนิจจสัญญาฟังคํานี้ดีนะคุณเข้าใจนะอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาอสุภสัญญาพวกนี้เป็นต้นนะเอ้าพวกนี้เป็นสัญญานี่สัญญานะนี่เป็นพุทธพจน์ด้วยนะบอกว่าเป็นสัญญาเอ้าแล้วทำไมบอกว่าเป็นส่วนแห่งวิชาทำไมบอกว่าพวกนี้เป็นมรรคในขณะที่บอกว่าสัญญาทางรูปทางเสียงทางหูพวกนี้เป็นขันธ์แล้วพระไพบูลย์ก็บอกว่าขันธ์กับมรรคเอามารวมกันไม่ได้มันต้องแยกกัน ชักจะมีเหมือนจะมีข้อขัดแย้งนะ ใช่ใช่ตัวนี้เราจึงต้องวิเคราะห์ธรรมานี้ให้ดีๆเพราะว่าที่ไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่เที่ยงเหมือนกันทุกอย่างใช่มันไม่เที่ยงเหมือนกันแต่ถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยเราต้องมาดูที่ตัวแม่บทน่ะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่เที่ยงเนี่ยไม่เที่ยงตรงไหนแต่เวลาที่เราได้ยินว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขแต่ถ้าไปดูที่ตัวแม่บทเนี่ยนะเราจะเห็นอยู่เสมอเลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะตรัสไว้ก่อนเลยว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงจะถามว่าอย่างนี ้ พระภิกษุก็จะตอบว่าไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขคําว่าใดตรงนี้เนี่ยนะไม่ใช่ว่าอะไรอะไรทั้งหมดนะแต่ว่าใดตรงนี้หมายถึงรูปที่พูดมาก่อนหน้านี้อันนี้เป็นลักษณะโครงสร้างของภาษาบาลีอยู่แล้วที่ว่ามีลักษณะเป็นนั้นใดไอ้ใดเนี่ยเป็นตัวแปรที่พูดถึงสิ่งก่อนที่ได้ยกมาก่อนไม่ใช่หมายถึงอะไรอะไรก็ได้นั่นเป็นประโยคยะตะนั้นใดที่คนที่เรียนบาลีเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าอ๋อต้องหมายถึงสิ่งที่พูดมาก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่าอะไรอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นพอเรากลับไปที่ตัวแม่บทแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าที่หมายถึงไม่เที่ยงตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าหมายถึงเอาขันธ์5เท่านั้นไม่ได้พูดถึงเรื่องของสติสมาธิอะไรพวกนี้เลยแต่ว่าธรรมะอะไรที่มีความไม่เที่ยงแล้วจะทำให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานฟังให้ดีๆนะธรรมะอะไรที่มีความลักษณะความไม่เที่ยงนี่แหละแล้วทำให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานพระพุทธเจ้าแยกออกมาแล้วบอกว่าอันนี้คือมรรคแต่ธรรมะอะไรที่มีความไม่เที่ยงแล้วมันจะทำให้เกิดความยึดถือได้อันนี้รวมไว้ว่านี่เป็นกองทุกข์เป็นขันธ์โอเคนะส่วนธรรมะอะไรที่มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแต่ตัณหาก็ไม่เที่ยงถูกไหมล่ะในเมื่อตัณหาก็ไม่เที่ยงถ้าเราจะเหมารวมกันหมดว่ามันคือขันธ์จะทำให้การปฏิบัติของเราสับสนพระพุทธเจ้าจึงแยกออกมาว่าอ๋อส่วนที่ไม่เที่ยงนะแล้วจะทําให้อกุศลธรรมเกิดได้เนี่ยเป็นตัวเริ่มที่ทําให้อกุศลธรรมเกิดได้พวกอกุศลธรรมทั้งหลายแยกมาส่วนเป็นสมุทัยแยกมาส่วนสมุทัยตัณหามรรคและทุกข์เอาแค่3อย่างนี้พอกันนะที่เราเห็นกันอยู่เป็นประจําเนี่ยตัณหามรรคและขันธ์5เนี่ย3อย่างนี้ก็ไม่เที่ยงหมดสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงนะอันนี้เป็นพุทธพจน์สังขารนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแต่3อย่างนี้มีคุณสมบัติที่ไม่เที่ยงเหมือนกันอยู่ใช่แต่กิจที่ควรทําต่างกัน เจ้าค่ะ แต่กิจที่ควรทําต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะเอามาเหมารวมกันเนี่ยไม่ได้คําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สําเหมารวมกันไม่ได้ แต่ต้องแยกแยะแจกแจงออกแจกแจงออกว่าอะไรอ้าวไม่เที่ยงเหมือนกันใช่ไหมใช่อยู่แต่ถ้าเป็นส่วนที่ทําให้เกิดอกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้อวิชชามันเกิดขึ้นอันนี้คือแยกออกมาเรียกว่าสมุทัยทํายังไงกับมันรีบละมันไปอย่าเก็บมันเอาไว้นะในขณะที่ส่วนที่ไม่เที่ยงเหมือนกันนี่แหละแต่ถ้ามันทําให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานเป็นไปทางนี ้ ให้แยกออกมาส่วนหนึ่งเรียกว่ามรรคให้ทํายังไงกับมันให้ทําให้มากๆปฏิบัติให้มาก ๆ เช่นอะไรบ้างอสุภสัญญาพิจารณาความไม่งามอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาความสําคัญความหมายรู้ในการที่จะเห็นมันโดยความเป็นของไม่เที่ยงพวกนี้ฝึกในการที่จะเห็นอย่างนี ้ แต่ว่าถ้าส่วนอื่นๆทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็น2ส่วนนี้บางทีมันก็เกิดอกุศลได้บางทีมันก็เกิดเป็นกุศลได้มันเป็นที่ตั้งของสิ่งอื่นๆได้หมดเลยสุขบ้างทุกบ้างมันรวมกันไว้อีกกองหนึ่งเรียกว่ากองทุกคือขันธ์ธรรมดาขันธ์ทั่วไปแต่ประเด็นก็อีกกองหนึ่งซึ่งกิจที่ควรทําตรงนี้คืออะไรก็คือให้มีการรอบรู้ทําความเข้าใจมันทําความเข้าใจเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คําว่าปริญญาคือทําความเข้าใจในขณะที่อะไรที่มันไม่เที่ยงแล้วมันจะทําให้เกิดสิ่งที่ชั่วร้ายลามกสิ่งไม่ดีเช่นนิวรณ์นี่ก็ไม่เที่ยงนะคุณเตือนใจเช่นความง่วงซึมอย่างเงี้ยความอยากในกามเราก็ไม่ได้มีความอยากตลอดในกามนะความง่วงซึมเราก็ไม่ได้มีความง่วงซึมตลอดมันก็มีบางเวลาก็ไม่เที่ยงเหมือนกันอ่ะแต่ถ้ามันจะนําอกุศลธรรมต่างๆให้มามากมายเยอะแยะเพราะว่านิวรณ์นี่มันเป็นอาหารของหลายๆอย่างที่มันไม่ดีเอางั้นรีบละมันซะต้องกิจที่ควรทําต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเหมารวมว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงอันนี้มีพุทธพจน์บอกไว้แล้วว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงภาษาบาลีก็บอกว่าสัพเพสังขาราอนิจจาและหลายคนก็สวดได้ด้วยซ้ำอันนี้มีอยู่ในบทสวดมนต์มีอยู่ในบทสวดมนต์คำว่าสังขารทั้งหลายนี่ก็คือรวมหมดอะคืออะไรที่อยู่ในโลกรวมหมดนะก็คือมันไม่เที่ยงทีนี้ว่าส่วนที่ไม่เที่ยงก็ต้องซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะถ้ามันทําให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานอันนี้แยกมาเรียกว่ามรรคส่วนที่มันไม่เที่ยงถ้ามันทําให้เกิดสิ่งที่เป็นอกุศลเป็นรังของโรคมีอกุศลต่างๆตามมาอันนี้คือสมุทัยสิ่งที่ควรทํากับมันคือต้องรีบละเสีย ค่ะ แต่ที่เหลือก็คือขันธ์ให้ทําความเข้าใจกับมัน เจ้าค่ะ โอเคนะอันนี้คือ3ส่วนเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติมีคนเขาบอกว่าสติปัญญาก็ไม่เที่ยงทีนี้ถ้าไม่เที่ยงแล้วเขาจะบอกว่ามันเป็นทุกข์เดี๋ยวก่อนถ้าเราจัดลงในกองทุกข์กิจที่ควรทํามันต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะจัดลงในกองทุกข์ไม่ได ้เจ้ าค่ะถ้าเราจะจัดสติสมาธิเป็นในกองทุกข์เนี่ยเวลาถ้าบางทีเราไม่ได้สติอ่ะโหเราจะทุกข์มากเลยนะหลายคนเนี่ยมาปฏิบัติธรรมอ่ะไอตอนที่ทําสติทําสมาธิได้นี่ก็ดีแต่พอไม่ได้โหมันเลยกลายเป็นทุกข์เลยว่าทำไมฉันไม่ได้ ซึ่ง ตัวเองแทนที่จะตั้งความเพียรขึ้นหรือทำปัญญาให้เกิดว่ามันก็ไม่เที่ยงอย่างนี้แหละให้มีเกิดปัญญาขึ้นทำมรรคให้เกิดขึ้นมันเลยกลายเป็นปฏิบัติผิดไปเข้าใจผิดไปเพราะฉะนั้นวิธีการในการที่จะให้คนอื่นเนี่ยเขาเกิดความเข้าใจตามเราในเรื่องนี้เนี่ยเราต้องกลับมาที่ตัวแม่บทในเรื่องของอริยสัจ4ซะก่อนกลับมาที่ตัวนี้ก่อนนะกลับมาที่ตัวนี้ทำความแยกแยะให้เข้าใจว่าเรื่องของทุกข์อันนี้ต้องทำความเข้าใจทำความรับรู้แยกไว้กองหนึ่งเรื่องของสมุทัยอันนี้ต้องละมันเสียเรื่องของมรรคอันนี้ต้องทำให้มากๆซึ่งทั้ง3อย่างนี้ไม่เที่ยงเหมือนกันหมดเลย okay. ไม่เที่ยงเหมือนกันหมดทำไมไม่รวมกันไว้ล่ะในเมื่อมันไม่เที่ยงของเหมือนกันหมดก็เพราะว่ากิจที่ควรทำเนี่ยมันต่างกัน ต่างกันแต่ละอันนะ ใช ่ไหม กิจที่ควรทำมันต่างกัน okay. เพราะฉะนั้นถ้าเราดูเหมือนกันโดยแค่ดูคุณสมบัติว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ในยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเรามีร้านค้าอยู่ใช่ไหมเรามีร้านค้าเปิดขายของอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมีคนเดินเข้ามาในร้านเราไม่ใช่สุนัขแน่นอนนี่เห็นชัดเจนว่าอันนี้เป็นคนแต่คนก็ทุกคนก็ดูคล้ายๆกันจะเป็นคนต่างชาติคนไทยก็มีแขนมีขามีหน้ามีหูอยู่ข้างหน้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นคนเหมือนกันทีนี้ถ้าเขามาเนี่ยเข้ามาเสร็จปุ๊บเขาเป็นใครล่ะทีนี้ถ้าเขาเป็นลูกค้าเราก็จะต้องดูแลเขาแบบหนึ่งโอเคนะเอาคนมาถามซื้อของนี่ใช่ไหมแต่ถ้าเขาเป็นคนขายของแต่เป็นคนมาส่งของเป็นซัพพลายเออร์มาส่งของเราก็ต้องดูแลเขาอีกแบบหนึ่งอันนี้คือเขาจะมาเอาตังเราอะแล้วเราซื้อของเขาก็จะมาเอาตังเรา แต่ในขณะที่ลูกค้านี่ก็เอาตังค์มาให้เพราะฉะนั้นดูเป็นคนเหมือนกันเนี่ยแต่ว่ากิจที่ควรทํานี่ต่างกันนะแล้วถ้าผมว่าคนที่3เข้ามาเอาเฮ้ยทําไมคนนี้ถือมีดมาด้วยเอาเป็นโจรนี่นะ จะมาปล้นเรา จะมาปล้นเราไม่ได้มีของมาให้ด้วยกิจที่ควรทําก็ต้องต่างกันไปอีกเดี๋ยวจะมาเหมารวมว่าทุกคนเข้ามาร้านฉันเหมือนปฏิบัติเหมือนกันหมดมันไม่ใช่ เ พราะฉะนั้นจึงต้องมีการแยกแยะแจกแจงคำว่าภควาเนี่ยนะคุณใจคำว่าภควาเนี่ยแปลว่าผู้แยกแยะแจกแจงซึ่งธรรมะน ั่ นคือการแจกแจงเพราะฉะนั้นต้องแจกแจงอ่ะในธรรมะของพระพุทธเจ้านะจะมาเหมารวมมันไม่ได้คือเหมารวมทําความเข้าใจได้อยู่แล้วก็ถึงเวลาที่จะปฏิบัติเนี่ยก็ต้องแจกแจงไปว่าอะไรคืออะไร ตามคุณลักษณะของธรรมะแต่ละบท ค่ะใช่ใช่สิ่งที่เรามาไม่ได้บอกคุณสุชีพเมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็คือว่าไอ้ตรงจุดที่มันไม่เที่ยงนี่แหละในจุดที่มันไม่เที่ยงว่าถ้าเราจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงเหมือนกันแล้วจะมารวมกันเนี่ยมันไม่ใช่มันจะต้องดูกิจที่ควรทำที่แตกต่างกันองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยตรงนี้มันจะแบบรวมมัดเป็นก้อนเดียวกันเลยมันจะงงมากเหมือนกับคนที่เข้ามาในร้านเราไม่รู้ว่าใครทำอะไรฉันขายของหมดขายของหมดเป็นโจรฉันก็ขายของเป็นลูกค้าฉันก็ขายของเป็นซัพพลายเออร์ฉันก็ขายของมันจะทำให้มีความสับสนกิจการงานมันไปไม่ได้เนา ะ นี้คือพระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้แล้วนะเพื่อให้มีการแยกแยะแล้วในประเด็นที่3อย่างที่เราต้องสังเกตดูในเรื่องนี้ก็คือว่าอย่างเวลาที่เรามีสติหรือว่าเรามีสมาธิเนี่ยมันก็เป็นสัญญาก็เป็นขันเหมือนกันน่ะมันก็เป็นขันมีความไม่เที่ยงเหมือนกันอย่างที่คุณสุชีพว่าเนี่ยนะทีนี้ลักษณะคำพูดบางทีพระพุทธเจ้าก็ใช้คำว่าสัญญาเหมือนกันอย่างเช่นสมาธินี่ก็เป็นสัญญาอย่างหนึ่งกายของเราที่มีหูมีรูปพวกนี้ก็เป็นรูปอย่างหนึ่งเหมือนกันบางทีก็ใช้คำที่มันใช้คำเดียวกันเหมือนกัน ค่ะ ทีนี้ตรงนี้จะทำให้เราสังเกตได้ว่าบุคคลที่จะเห็นธรรมะได้เนี่ยคนที่จะเจริญมรรคได้เนี่ยมันต้องเริ่มที่ตัวทุกข์มันต้องเริ่มที่ทุกข์จึงมีพุทธพจน์ที่บอกว่าเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมเห็นทุกข์จึงเห็นธรรม อันนี้ก็ได้ยินกันบ่อยนะเจ้าค่ะ ถูกต้องเราจะทำศรัทธาให้เกิดขึ้นได้คุณต้องมีความทุกข์เพราะฉะนั้นมันเริ่มที่ขันห้านี่แหละตรงไหนที่เรามีขันห้าอยู่แต่ก็น่าคือภาษาทั้งหลายแหล่เนี่ยนะเราได้ยินเสียงตาเห็นรูปพวกนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่จะเกิดธรรมะได้ก็เกิดที่ตรงนี้แต่คุณจะต้องเอามรรคเนี่ยใส่ลงไปในขันห้าเอามรรคใส่ลงไปในขันห้าเพื่อให้เกิดความพ้นจากขันห้าได้เอามรรคใส่ลงไปในขันห้าเพื่อทำให้เกิดความพ้นจากขันห้าได้เพราะว่าเรามีขันห้าเนี่ยเราถึงจะเจริญมรรคได ้เจ้าค่ะ คือถ้าบอกว่าเราไม่มีจิตอ่ะเราไม่มีวิญญาณการรับรู้เราจะสติไปตั้งไว้ที่ไหน เจ้าค่ะ มันก็จะต้องมาตั้งอยู่ตรงนี้อ่ะแต่กิจที่ควรทำมันต่างกันไงเพราะนั้นอย่าสับสนแต่เวลาเกิดขึ้นมันอาจจะเกิดอยู่ที่จุดเดียวกันอยู่ใช่เปรียบเหมือนกับร่างกายที่มีโรคเนี่ยนะยาจะต้องใส่ไปตรงไหนล่ะมันก็ต้องใส่เข้าไปตรงที่มันมีโรคนั่นแหละใส่เข้าไปในกายของเรานี่แหละเช่นเดียวกันมรรคเนี่ยเป็นเหมือนกับยานะร่างกายของเราคือขันนะมีโรคอยู่เชื้อโรคนี่คือสมุทัยนะอาการมันออกมาเช่นปวดหัวตัวร้อนอันนี้คือเกิดขึ้นที่กายเราจะทําให้โรคนี้หายไปได้เราก็ต้องเอายาใส่เข้าไปในไหนก็ต้องใส่ไปในกายนั่นล่ะแต่ว่าพออาการของโรคมันหายไปแล้วนะยาก็ต้องหยุดเหมือนกันนะ เจ้าค่ะ เช่นเดียวกันเปรียบเทียบกลับมาว่าขันห้านะเรามีขันห้าอยู่เอาคุณจะเจริญสติก็เจริญที่ขันห้านี่แหละทำไมอ่ะก็เพื่อที่จะละตัณหาไงตัณหาเกาะอยู่ที่ไหนมันก็เกาะอยู่ตรงที่ขันห้านี่แหละอุปทานเนี่ยความยึดถือเนี่ยมันอยู่ตรงนี ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาเอาสติมาใส่เอาปัญญามาใส่เอามรรคมาใส่ก็ใส่ตรงที่อุปทานขันห้านี่แหละใส่ทำไมอ่ะก็ให้อุปทานไอ้ความยึดถือเนี่ยมันออกไป เข้าใจ เพราะฉะนั้นกิจที่ควรทำมันต่างกันแต่เอามันมาใส่รวมกันผสมกันเอาไว้เพื่อให้มันเกิดผลแต่กิจที่ควรทำต่างกันนะ เจ้าค่ะ อ ันนี้ก็คิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวนะเจ้าค่ะเพราะว่าทำให้หลายๆคนอย่างคุณสุชีพที่ว่าไปสนทนาธรรมกับเพื่อนเนี่ยอาจจะไปปะปนกันได้โดยใช้จุดใดจุดหนึ่งที่ว่าไม่เที่ยงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อาจารย์พระมหาไพบูลย์ก็ได้ชี้แจงหรือว่าสักกะฉาให้ฟังแล้วว่าเรื่องของก ิจที่คนทำนั้นต่างกันค่ะอย่างเมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นในทางของเรื่องของธรรมะเนี่ยเราถ้าทำอะไรแล้วเกิดการรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานเนี่ยก็คือมรรคถูกไหมเจ้าคะก ็ ค ือ เป็นสิ่งที่ดีงามนั้นน่ะต้องทำให้มากเพ ื่ อเราได้หลุดพ้นเป็นกิจที่ควรจะทำให้มากๆแต่สำหรับสมุทัยเป็นสิ่งที่เราควรจะละเสีย อันนี้ก็คือพวกที่มันแบบเป็นอกุศลเป็นความมึนงงมึนตึงพวกนี้ให้ละเสีย อืมเจ้าค่ะโอเคแล้วก็เราก็ไม่สามารถที่จะนำมารวมกันแบบเหมารวมได้ว่าอะไรที่ไม่เที่ยงเนี่ยกลายเป็นแบบอยู่หมวดเดียวกันหมดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้องนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่ากิจที่ควรทำเนี่ยมันแตกต่างกัน เจ้าค่ะ ในกิจที่ควรทำแตกต่างกันยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับคนที่เข้ามาในร้านของเราแต่ถ้าเขาเป็นลูกค้าเราก็ต้องดูแลเขาแบบหนึ่งถ้าเขาเป็นซัพพลายเออร์เราก็ดูแลเขาแบบหนึ่งถ้าเขาเป็นโจรเราก็ดูแลเขาแบบหนึ่งซึ่งทั้งหมดนี้เกิดอยู่ในร้านเราหมดเลยนะแล้วก็เปรียบตัวอย่างแบบที่สองว่าเหมือนกับร่างกายของเราถ้าร่างกายของเรามีเชื้อโรคเราก็ต้องเอายาใส่เข้าไปในกายของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นบางทีมันก็ปนกันอยู่ในนี้แต่ว่ากิจที่มันทำงานเนี่ยมันแตกต่างกันยาเนี่ยมันก็ไปกำจัดเชื้อโรคเชื้อโรคนี้ต้องเอาไปจากออกไปจากร่างกายของเราเชื้อโรคนี้ก็เปรียบเหมือนกับพวกสมุทัยพวกตัณหาเรื่องนี้ต้องออกไปจากร่างกายของเราทีนี้ถ้ามันไม่ออกทำยังไงคุณต้องเอายาใส่ช่วยทีนี้ยาที่ใส่ช่วยเข้าไปเนี่ยตอนนี้มีประเด็นเพิ่มเติมนิดนึงนะเพื่อเป็นการสรุปในที่นี้เลยว่ายาที่ใส่ช่วยเข้าไปที่เราพูดถึงเรื่องของมาร์กเนี่ยบางทีมันก็เปลี่ยนให้เรามีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่ยาเข้าไปในขันห้าของเราเนี่ยจิตใจของเราให้ตั้งสติไว้ให้ตั้งปัญญาเอาไว้มีสมาธิขึ้นมาแล้วมันก็เป็นภูมิคุ้มกันพัฒนาเกิดขึ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งขึ้นมา เจ้าค่ะ ก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะก็สาธุนะเจ้าค่ะสำหรับอันนี้ก็เป็นคำตอบที่ให้กับคุณสุชีพที่เขียนถามมาดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะเข้าใจอย่างดีตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาชี้แจงกันมาแล้วนะคะคุณสุชีพมีอะไรที่จะถามเพิ่มเติมก็ยังถามมาได้อยู่ทางเว็บไซต์เราเหมือนเดิมนะคะ เป็นบ้าน ใครอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์นำมาที่คำถามของอีกสักท่านหนึ่งนะเจ้าค่ะเวลาเน ี่ ยพอมีอยู่เป็นคำถามของคุณกัลยาณมิตรเจ้าค่ะถามว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คนในสมัยพุทธกาลเนี่ยมาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะคุณกัลยาณมิตรอาจจะสงสัยเพราะว่าเคยได้ยินพระอาจารย์บอกว่าในสมัยพุทธกาลก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้แล้วก็เผยแพร่พระพุทธศาสนาของเรานั้นเนี่ยในอินเดียเองก็มีลัทธิมีความเชื่ออะไรต่างๆทั้งประมาณ60กว่าลัทธิเจ้าคะ ใช่ใช่ก็มีทิฏฐิอยู่62อย่างคือพูดง่ายๆมี62ศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าเหมือนกับมาประกาศศาสนาที่63อย่างเงี้ยนะโหแล้วทำไมเขาถึงจะมาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้า อะไรเป็นสิ่งดึงดูดนะเจ้าคะ คือในเรื่องนี้มันก็มีหลายเหตุปัจจัยแต่คำถามมาถามสั้นๆนี่แต่มันแยกไปเยอะแยะหลายอย่างมันอยู่ที่กรณีด้วยอย่างกรณีของโชติปาลามานพโชติปาลามานพนี่เขาชวนไปฟังธรรมเขาไม่ไปจะไปทำไมเจอสมณะโลนมีเพื่อนเป็นนายช่างหม้อชื่อคติการะแต่พยายามจะลากกันไปให้ได้แต่พูดง่ายๆคือกรณีของโชติปาลาได้ไปฟังธรรมนี่ก็เพราะว่ามีเพื่อนดี อ ันนี้ก็กรณีที่หนึ่ง คือมีกัลยาณมิตรพาไป ใช่พาไปคือไม่ใช่พาไปธรรมดานะคือลากกันไปเลยต้องแบบถึงขนาดนี้เพราะตัวเองไม่ยอมไปหรือกรณีที่2ของมานพอีก16รูปมานพ16รูปนี่ต้องการไปโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าพอได้ยินข่าวว่ามีสัมมาสัมพุทธะเกิดขึ้นเหรอโอ้โหมันจะเป็นไปได้ไงไหนลองชงคำถามแต่งคำถามมาไปโต้วาทะนะเพื่อที่จะตอบให้จนแต่พอไปลองภูมิใช่อันนี้ก็อาศัยเหตุว่าฉันจะไปลองภูมิแต่พอไปถึงพระพุทธเจ้าแต่ถามคำถามพระพุทธเจ้ายังไม่ทันตอบชี้แจงแถลงการแยกแยะแจกแจงให้เห็นจริงแท้ยังไงอะไรเป็นยังไงปุ๊บเกิดศรัทธาขอบวชเลย อ ันนี้ก็กรณีที่สอง เจ้าค่ะ กรณีที่สามก็อย่างเช่นว่าท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะอย่างเงี้ยได้ยินพอมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นด้วยศรัทธาและด้วยความศรัทธาจึงได้ไปฟังธรรมแบบนี้ก็มีอันนี้คือกรณีที่3หรืออย่างคนที่เจอความทุกข์มากๆจึงและได้ไปมีโอกาสหาพระพุทธเจ้าเช่นนางปตจราอย่างเงี้ยเจอความทุกข์มากๆเลยแล้วไปเจอพระพุทธเจ้าพอดีเลยได้ฟังธรรมหรือ พระพุทธเจ้าเดินไปหาเพื่อเทศเช่นกรณีของปัจจวัคคีย์เขาไม่จะไม่ฟังอ่ะพระพุทธเจ้าจึงจะไปเทศให้ฟังเขาก็จะไม่ฟังอ่ะแต่ก ็ในที่สุดก็ฟัง แต่ในที่สุดก็ทําให้ฟังได้นะโดยการที่พูดคุยกันอยู่หลายรอบหรือรูปานันทาเถรีภิกษุณีรูปนี้ก็ไม่จะไม่ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าแต่ได้ยินคนอื่นเขาบอกโอ้ยฟังได้ดีนะเสียงก็ไพเราะเนื้อหาก็ดีอะไรต่างๆก็งั้นก็ไปฟังนิดนึงแบบนี้ก็มีหรือว่ากรณีของพรหมบางทีก็ไม่ได้ลงมาฟังเทศพระพุทธเจ้าบางรูปก็มีมานะแต่บางรูปก็ได้ฟังจากเทวดาชั้นอื่นๆคนอื่นมาประกาศให้ฟัง ที่ไปโจทย์ขานกันนะ ใช่แต่นี้ถ้าเราจะมาทําการวิเคราะห์ในคําถามนี้เนี่ยเอาแค่ว่าคําว่าธรรมะก่อนดีกว่าเพราะว่าบางทีบางคนเนี่ยได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศแต่แบบว่าไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับได้บาปด้วยบางทีคือดูถูกดูแคลนไปแบบลิ้นใส่ปิ้นตาใส่ไม่สนใจทั้งที่อุตส่าห์พูดถึงเรื่องความไม่เที่ยงพูดถึงเรื่องของความเป็นอนัตตาอย่างเงี้ยแต่เขาไม่สนใจฟังแต่สิ่งที่เขาฟังนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นธรรมะนะเพราะว่าคนที่จะได้ฟังธรรมได้เนี่ยต้องมีการเงี่ยโสดลงเงี่ยโสดลงเนี่ยก็คือตั้งใจฟังถูกไหมอันนี้ก็คือกรณีที่1ในความหมายของคำว่าเงี่ยโสดลงเนี่ยนะคือตั้งใจฟังเลยพระพุทธเจ้าจะพูดอะไรจะสั้นก็ตามจะยาวก็ตามจะพยายามแบบตั้งใจฟังว่ามันคืออะไรคืออะไรแต่ถ้าคนที่ไม่ได้เงี่ยโสดลงเนี่ยต่อให้พระพุทธเจ้าพูดยาวเป็นหลายๆหน้าเป็นหลายๆพระสูตรเป็นชั่วโมงเงี้ยถ้าเขาไม่ได้เงี่ยโสดลงมันก็แบบหลับพ้อยหลับพ้อยมันก็ไม่ได้รู้เรื่องก็เหมือนกันเพราะว่าถึงได้ยินฟังอยู่แต่ไม่ได้เงี่ยโสดลงก็ไม่ได้เรื่อง เจ้าค่ะก็เป็นประเภทที่ว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปว่างั้นเถอะ อันนี้คือกรณีที่1กับมังเงี้ยสดลงเนี่ยนะหรือเงี้ยสดลงเนี่ยพระพุทธเจ้าอาจจะไม่ได้พูดอะไรก็ได้แต่ด้วยความที่แบบพยายามจะจดจ้องอยู่ว่าท่านจะพูดอะไรท่านจะทําอะไรบางทีท่านก็ประทับรอยพระบาทเอาไว้โหแค่นี้ก็เป็นแบบธรรมะชั้นลึกเลยแต่อย่างบางทีเราไปหาครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยครูบาอาจารย์อาจจะไม่ได้พูดอะไรมากพูดคําเดียวหรือมาเห็นท่านห่มจีวรปุ๊บเกิดเป็นธรรมะขึ้นเพราะจิตใจของเราเนี่ยมีการน้อมไปอยู่ละมีการที่จะคอยจ้องอยู่ว่าเอ๊ะท่านพูดอย่างนี้หมายความว่าไงท่านทําอย่างนี้หมายความว่าไงจะเกิดเป็นธรรมะขึ้นในใจเราได ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นประเด็นของการที่คําว่าฟังธรรมตรงนี้นะคือต้องเป็นการเงี่ยโสดลงคนจะมีการมาเงี่ยโสดลงได้เนี่ยจิตใจเขาจะต้องน้อมมาต้องมีศรัทธา เจ้าค่ะ จิตใจจะน้อมมาต้องมีศรัทธานะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกรณีของโชติปาลมานพที่ตอนแรกไม่มีศรัทธาเลยมีเพื่อนลากไปอย่างเงี้ยแต่พอได้ฟังจริงๆปุ๊บพวะตรงนั้นจะได้ฟังธรรมแล้วเกิดเป็นธรรมะในใจเขาได้เนี่ยเขาต้องมีศรัทธาก่อนล่ะ เจ้าค่ะ เขาต้องมีศรัทธาล่ะหรือแม้แต่มานพ16รูปที่ว่าจะไปท้าประลองคําถามนะไปต้อนให้จนแต่พอพระพุทธเจ้าพูดคํานี้คํานี้มาฟังแล้วมันเข้าท่าฮะ เจ้าค่ะ ก็จึงมีศรัทธาตรงนี้จึงได้ฟังธรรม เจ้าค่ะ แต่เพราะฉะนั้นประเด็นของคนที่ไม่ว่าจะศรัทธาเกิดจากตั้งแต่ก่อนที่จะเดินทางไปแล้วหรือศรัทธาเกิดในขณะที่อยู่ต่อหน้าตรงนี้คือจุดที่สําคัญที่ว่าต้องมีศรัทธาดังนั้นก่อนที่จะมีศรัทธาหรือได้ฟังธรรมตรงนี้ก็จะต้องมีเพื่อนดีมีเพื่อนดีที่ชักพานํากันไปในกรณีของรูปานันทาเถรีนี่ก็มีเพื่อนภิกษุณีที่มาคอยบอกว่าโอ้ธรรมะดีนะฟังเถอะฟังเถอะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอย่างท่านผู้ฟังรายการธรรมาราบรุนหลายๆท่านก็เกิดจากการที่เพื่อนบอกปากต่อปากขึ้นมา ก็เลย บอกต่อๆกันมาก็เลยได้มีโอกาสมาเปิดฟังดูเปิดฟังดูแล้วมันฟังเข้าทีดีก็เลยมีศรัทธาก็ได้ฟังธรรมนี่ เจ้าค่ะหรือว่าเอาไปปฏิบัติแล้วได้ผลจริงถูกไหมเจ้าคะอันนี้ก็จะเกิดศรัทธาอีกทางหนึ่งเหมือนกัน ใช่นี่คือจะวนลูปมาละแต่คนที่มีศรัทธาได้ฟังธรรมไปทําจริงแน่ๆจริงเกิดมีสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นเขาจะรู้ด้วยใจว่าโอ้โหมันเป็นอย่างนี้จริงๆยิ่งจะมีความมั่นใจมีการมั่นใจแล้วก็ยิ่งจะได้ฟังธรรมได้ฟังธรรมเอามาทําจริงยิ่งเกิดเห็นผลจริงยิ่งมีความมั่นใจก็ยิ่งจะมีความมั่นใจมั่นใจมากขึ้นอันนี้คือเป็นทางที่เจริญ ค่ะอ ีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าธรรมะเนี่ยมันเหมาะกับทุกคนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องว่าชาติชั้นวรรณะผิวสีหรือเพศใดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ดึงดูดคนมาได้เหมือนกันและอันที่3ก็คือว่าคุณสมบัติของตัวธรรมะเองแต่จะเป็นอากาลิโกเป็นสิ่งที่เชิญคนมาพิสูจน์อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของตัวธรรมะเองที่ทําให้มีคนได้มาฟังธรรมและที่แน่นอนเลยข้อที่4ก็คือว่าตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สร้างบารมีมาทํามาเพื่อที่จะแสดงธรรมโดยเฉพาะ พราะฉะนั้นคนที่จะมาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่ได้ว่าเจอท่านมาเพิ่งชาตินี้จะต้องแบบว่าเคยเจอกันมาแล้วบ่อยๆแล้วนะมีการสร้างบารมีมีการคุ้นเคยกันมาจึงได้มาเจอกันอันนี้ก็เกี่ยวด้วยความเป็นสัมมาสัมพุทธะเราสร้างบารมีมา เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะทั้งหมดนั้นก็เป็นคำตอบที่ท่านพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะตอบให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านในวันนี้ได้สองท่านด้วยกันนะคะดิฉันคิดว่าเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาของเราหรือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ดีมากๆเลยแล้วถ้าหากท่านผู้ฟังทางบ้านท่านใดที่มีคำถามที่อยากจะถามเพิ่มเติมอย่างที่คุณสุชีพและคุณกัลยาณมิตรได้เขียนถามมาก็เรียนเชิญเลยนะคะถามเข้ามาทางเว็บไซต์ของทางวัดป่าดอนหายโศกหรือว่าจะเขียนจดหมายมาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้เช่นกันในรายการธรรมารับอรุณนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกและเป็นพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันแล้วนะคะก็พรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกับรายการธรรมารับอรุณและพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเหมือนเคยค่ะส่วนในช่วงของการสักการะและพบกับเดือนนั้นก็จะพบกันในเสาร์อาทิตย์หน้านะคะตอน 5:00 ถึง 5:30 เหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ